rach. Zapłacisz 200 zł miesięcznie. Oszczędzasz 400 zł, bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O prawie 20 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem informuje resort zdrowia. Zmarły 543 osoby. Regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego trwają w Tarnogrodzie w Lubelskim. Gotowy jest już drugi przewodnik po Łodzi Filmowej. To przegląd miejsc, w których kręcone były filmy i seriale. Minionej doby w Polsce potwierdzono 19 397 zakażeń koronawirusem. Zmarły 543 osoby. Na oddziałach covidowych jest prawie 23 700 pacjentów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. O pandemii i projekcie ustawy mającej umożliwić pracodawcom weryfikację statusu zdrowotnego pracowników rozmawiali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin, tylko kilku członków Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości kontestuje ten projekt. Myślę, że szansa na jej przeprowadzenie jest, bo to jest niewielka grupa wewnątrz mojego klubu parlamentarnego. Natomiast z tego co wiem, duża część środowisk opozycyjnych popiera ten projekt. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zadeklarował, że jego ugrupowanie poprze każde rozwiązanie, które będzie miało rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Stanowisko Platformy w tym zakresie jest bardzo jasne od wielu tygodni. Poprzemy każde rozwiązanie walczące z pandemią, które będzie miało rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. Zgodnie z projektem pracodawcy będą mogli testować pracowników. Testy będą bezpłatne i będą zastępować certyfikaty covidowe. W Tarnogrodzie w Lubelskiem rozpoczęły się dwudniowe regionalne obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. To z tego miasta pochodzi zamordowany podczas pacyfikacji kopalni Wujek górnik Józef Krzysztof Giza. Jest jedną z 9 śmiertelnych ofiar starć się z milicją. Miał 24 lata. Przywołujemy pamięć zwykłych ludzi, którzy przez swój opór wobec bezprawia władzy stali się bohaterami, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach Robert Ciupa. Z wolnością jest tak, że ta wolność to jest coś, co jest takim elementem ciągłym w przestrzeni dziejów. Natomiast w tamtym czasie tej wolności nie było praktycznie w ogóle i to nie była tylko walka o wolność jakąś indywidualną, a to była walka o wolność tak naprawdę dla wszystkich. Ci ludzie stanęli do walki tak naprawdę po to, aby wywalczyć wolność całego społeczeństwa i nie walczyli o elementy socjalne, tylko o godność człowieka, o sprawiedliwość i o to, aby zniesiono stan wojenny i przywrócono normalne funkcjonowanie w państwie. Ta władza nazywała się ludowa albo robotnicza, no a zaczęła strzelać do robotników. Na 15 zaplanowano rekonstrukcję historyczną. Wieczorem odbędzie się projekcja filmu Autor Nieznany oraz koncert, a wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta. Część rosyjskich analityków i komentatorów krytycznie oceniła propozycję tzw. gwarancji bezpieczeństwa, które Moskwa przekazała Stanom Zjednoczonym i NATO. Władimir Putin chce, aby kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązały się, że nie będą włączać do paktu państw dawnego Związku Radzieckiego, ani podejmować z nimi współpracy wojskowej. Chodzi głównie o Ukrainę i Gruzję. Rosja nie chce też, aby w negocjacjach uczestniczyły kraje trzecie. W ocenie analityka Aleksandra Golca stanowisko Rosji w tej kwestii nie ma nic wspólnego z realiami międzynarodowych stosunków. Politolog i publicysta Andrzej Piątkowski zwraca uwagę, że Rosja chce po 30 latach od rozpadu Związku Radzieckiego nadal decydować o losach krajów, które wchodziły w skład sowieckiego państwa. Część rosyjskich komentatorów przypomniała, że w wielu wystąpieniach Władimir Putin mówił, że NATO nie dotrzymuje słowa danego Związkowi Radzieckiemu na początku lat 90. XX wieku, że nie będzie rozszerzać swoich struktur na wschód. Radio Echo Moskwy opublikowało stenogram z rozmów prezydenta Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa z kanclerzem Federalnej Republiki Niemiec Helmutem Kohlem. W dokumencie jest mowa, że Sojusz nie będzie podejmował takich działań na terenie dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do czasu wyjścia sowieckich wojsk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po ponad 10 latach od wydania pierwszego przewodnika po Łodzi Filmowej powstał kolejny. To przegląd miejsc, w których kręcone były filmy i seriale. Opracowano kilkanaście tras, m.in. szlakiem klasyków polskiego kina, Ziemi Obiecanej czy Wabanku. Przewodnik prezentuje także miejsca związane z przemysłem filmowym, mówi współautor przewodnika Maciej Kronenberg.

My moustache was stiffly waxed and 1 foot long, and I loved a girl while you played tea time tunes. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Rubber band, won't you play a haunting theme again for me, while I eat my scones and drink my cup of tea. The sun is warm, but it's a lonely afternoon. That I had joined your rubber band. We'd have played in lively parks throughout the land, and one Sunday afternoon I'd find my love. Rubber band, in the 1418 war I went to sea. Thought my Sunday love was waiting home for me. Now she's married to the leader of your band. A w trójce państwa i moim gościem jest Karol Palczak, malarz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Codziennie jeden pożar, to można powiedzieć jest nasza rzeczywistość covidowa. Skąd u pana to hasło się wzięło? To hasło to był tytuł wystawy, mojej drugiej wystawy po wystawie w Potencji w Galerii Środowskiego. To hasło wymyślił Mariusz Choranin, który był moim kuratorem wtedy tej wystawy i tak to właśnie powstało. Nie pamiętam, jak to było z tym hasłem u niego, ale on to wymyślił. To był tytuł wystawy w Krakowie, w której brałem udział. Czy to jest pana takie zadanie, które pan sobie stawia, że codziennie jeden pożar trzeba jakoś opisać? Nie, nie. Moje zadanie jest opisywać to, co się dzieje. Nie wiem, czy codziennie jeden pożar, ale na pewno jakieś pożary codziennie są. Czasami więcej niż jeden, czasami jeden. Moim zadaniem jest opisywać to wszystko, co się dzieje dookoła. Jasne. Pan rezyduje w tej chwili gdzie? Teraz rezyduję w Krzywczy, pod Przemyślem, niedaleko Przemyśla, między Przemyślem a Dynowem. I stamtąd też pan pochodzi. Tak, jestem ze wsi, tutaj stąd, w Krzywczy. Tutaj się urodziłem, urodziłem się w Krzywczy, ale mieszkam w Krzywczy cały czas. I wróciłem do moich rodzinnych stron po studiach zaraz w Krakowie. A od czego zaczęła się przygoda z malarstwem, ze sztuką w ogóle? Od czego się zaczęła? Właściwie to nie pamiętam, od czego się zaczęło. Po prostu cały czas malowałem do dzieciństwa i w podstawówce zacząłem malować farbami olejnymi i tak się do teraz dzieje. Nic się nie zmieniło, cały czas robię to, do czego mam powołanie, bo wewnętrznie cały czas czułem, że tak jest. Dlatego robiłem to już od dzieciństwa, odkąd pamiętam. Jakaś wewnętrzna siła kazała panu to robić, tak, i dalej rozwijać. Przymus, jakieś uzależnienie, bo tworzenie to jest uzależnienie, jakby nie było. To jest najbardziej uzależniające uczucie we wszystkich, tworzyć coś dobrego albo pięknego. Myślę, że to jest bardzo uzależniające. I kto to poczuł, ten myślę, ten wie. Że już nie zazna spokoju. Ten tak. Wie. A kto panu poradził, żeby dalej szkolić się w tym temacie? Inaczej mówiąc, pójść na akademię do Krakowa? No, to była dziwna sytuacja, ponieważ kiedyś, kiedy byłem w kilku szkołach średnich i kiedy poszedłem do technikum mechanicznego, to była trzecia szkoła, w której byłem, i nie przeszedłem. Ja cały czas oczywiście malowałem, nie przeszedłem do czwartej klasy, bo ktoś się tam uwziął na mnie w tym technikum mianowej. I musiałem wymyślić jakiś pretekst, żeby zmienić następną szkołę, żeby pójść do liceum ogólnokształcącego, bo chciałem sobie tam pójść, do Lubiecka. I musiałem wymyślić pretekst, żeby tam się przenieść, dlatego wymyśliłem, że pójdę na studia na akademię. To był przypadek tak naprawdę, które się tak jakoś właśnie dziwny zbieg okoliczności, bo ja malowałem cały czas i malowałbym pewnie do końca życia, wtedy wiedziałem, że chcę malować, ale studia to była taka wypadkowa moich niepowodzeń w szkole średniej i przypadek trochę, a dorodziła mi to pewna znajoma z Dynowa, malarka Jola Mikłasz, jej mąż, która powiedziała, że się tam dostanę, zapewniła mnie, powiedziała, że dała mi nadzieję, że to jest możliwe. I dostał się pan od razu. Dostałem się od razu, ale nie zdałem matury i musiałem zdawać drugi raz, na drugi rok dlatego zdawałem na akademię 2 razy, no, ale zdałem w końcu. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem Karolem Palczakiem, malarzem. Samotne dni, zgubiłeś nawet swoje sny i marzeń barwy i prawdę w słowach. Dłużą się samotne dni, chciałam odejść tam, gdzie ty, gdzie więcej niż sam mogłeś przeżyć. Już nie wiem, czy dalej iść. Naprawdę mam już dość tajemnic. Pomożesz mi zamknąć drzwi. Nie jestem w stanie z tym się zmierzyć. Zamienisz ten deszcz. Dłużą się samotne dni, teraz jestem tu, gdzie ty, i chcę tej prawdy, chcę żyć od nowa. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy naszą rozmowę z panem Karolem Palczakiem, malarzem. Czy po szkole od razu pan miał ochotę, żeby wrócić do siebie, tam gdzie pan teraz rezyduje twórczo, czy coś innego się kroiło? Zaraz po studiach, po Akademii Szczepionkowej musiałem tu wrócić, ponieważ miasta w ogóle nie czułem, niestety źle się tam czułem i był antytwórczy dla mnie. Właśnie o to pytam, bo przed szkołą zdał pan na podstawie tego, co pan malował wcześniej, swojego najbliższego otoczenia, swojej codzienności, opisywał pan tą codzienność i jak to potem zaczęło wyglądać w momencie, kiedy zaczął pan studia i kończył pan te studia? Co się zmieniło w tym, jak pan realizował to swoje uzależnienie, jak pan mówi, no ale można też powiedzieć powołanie? Na studiach to była inna sytuacja, ponieważ tam już nie malowałem swoich rzeczy tak naprawdę. Całe 5 lat studii to był tak jakby trening. Tak, zadania. Tak, zadania. Nie miałem nawet możliwości, żeby malować to, co chciałem malować, czy zawsze moje serce mi podpowiadało, bo tak jakby zostałem wyciągnięty z tego miejsca, z własnej woli i nie mogłem już tam tego robić. Nie czułem tego, nie czułem miasta. Na początku to do mnie nie dochodziło i podświadomie nawet tego Nie dopuszczał nie pan. Nie widziałem tego. Co jest nie tak z moim malarstwem? Czemu już nie maluję tak, jak tam było? Ale potem się zorientowałem, że to po prostu moje emocje już po prostu nie działają w tym miejscu, w którym byłem. Nie czułem tych korzeni i miłości do tego miejsca. Myślę, że to jest właśnie napędzające w moim malarstwie dla mnie, żeby być tutaj cały czas i żeby kochać to, co maluję i być przy tym i to czuć. A tam tego nie czułem. Te 5 lat to było 5 lat treningu. Treningu odłączonego od tej rzeczywistości, którą pan tak chętnie opisuje. Nie mogłem niestety przenosić tego świata tam, ponieważ nie byłem w nim. Musiałem malować autoportrety czy jakieś tam akty nagie i nie nagie na akademii. Po prostu ćwiczyłem i potem tutaj... Rzemiosło. Tak, rzemiosło, dokładnie. Traktowałem to tak samo właśnie, jako rzemiosło. Rozumiem, że to rzemiosło później przydało się, czyli to był trudny okres, który był pewnym wyzwaniem dla pana połączenia z wewnętrznym duchem twórczym. Mhm. Natomiast później to rzemiosło zabrał pan ze sobą z powrotem. Oczywiście. I co wtedy się stało, kiedy pan wrócił i już z tym bagażem doświadczeń i nowych umiejętności? Myślę, że to było bardzo potrzebne, żeby tak się wytęsknić przez te 5 lat za tymi emocjami, a technologicznie się wzmocnić, ponieważ przez 5 lat studiów można powiedzieć, że cały czas popełniałem błędy. To był jeden wielki technologiczny błąd. Im więcej błędów popełniałem, tym więcej się uczyłem. Przez te 5 lat bardzo dużo się nauczyłem technologii i obcowania ze sztuką i z ludźmi, którzy tam byli, bo to było bardzo ważne, to doświadczenie. I potem już taki bardziej oszlifowany przyjechałem tutaj, mogłem się skupić tylko i wyłącznie na tym, co chcę malować, na tych emocjach, które chcę pokazać, ponieważ już miałem pewne narzędzia, którymi dysponuję teraz i które mogę rozwijać jeszcze bardziej i się skupiać bardziej na tym, co chcę malować i tą swoją drogę, te swoje emocje pokazywać. To był bardzo ważny ten okres. Wrócimy za chwilę do rozmowy z panem Karolem Palczakiem, malarzem z Podkarpackiego. Letzte Nacht hab ich Narzisst gegoogelt und ich hab es geahnt, weil alles, was da steht, genau du bist und vielleicht nie an mir lag. Du sagst, du meinst es gut, doch du bist kein guter Mensch. Egal was ich tue, kann ich nichts tun, weil du mich bremst. Jedes Mal, wenn du da warst, wurde es 3 Grad kälter hier. Und wenn ich das Licht kurz sah, dann warst du die Wolke über mir. Es warst immer du, es war nie wir. Es gab kein Wir. Du hast mich immer nur aufgehoben, mich fallen zu sehen. Du hast mich immer nur angelogen, dass ich die Wahrheit nicht seh. Ciao, ciao, Junge, bye, bye. Ja, du warst viel zu lange hier. Ciao, ciao, Junge, bye, bye. Weil du für mich nicht existierst. Du tust mir leid, denn du wirst nie verstehen, was Liebe heißt, denn du hast nichts zu geben. Jedes Kompliment, wann's nicht ist. Dein neuer Job ist scheiße und ich liebe es. Es warst immer du, es war nie wir. Es gab kein Wir. Słuchają państwo Trójki, rozmawiamy nadal z panem Karolem Palczakiem, malarzem, który tak bardzo był związany z tym miejscem, z którego pochodził, że nawet wielki świat krakowskiej bohemy go nie był w stanie wciągnąć i wrócił do siebie. Jaka ta rzeczywistość dla pana jest w tej chwili, jako twórcy i jako dla człowieka, który też, jak rozumiem, z tej twórczości ma żyć? Jaka jest? Na pewno jest zadymiona. Nasza rzeczywistość jest zadymiona, ponieważ sami nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. I codziennie jeden pożar. Codziennie jeden pożar, albo codziennie jeden dym. Jeden dym. Albo cały czas jeden dym. Jesteśmy jak w dymie, tańczymy trochę jak wariaci czasami i nie wiemy, w którą stronę iść, w komu ufać, komu wierzyć, co jest kłamstwem, a co jest prawdą i tak w tym dymie się trochę miotamy. Czasami ten ogień się podsyca, czasami gaśnie, ale teraz ostatnimi czasami myślę, że częściej się podsyca. A my próbujemy się odnaleźć w tym tu i teraz. Próbujemy się odnaleźć, jakoś nie zapłonąć w wszystkim. Tak, coraz rzadziej podejmujemy się planowania, ponieważ trochę to nie ma sensu. Właśnie tak. Najlepiej by było zgasić to ognisko i odgonić ten dym, ale to jest niestety bardzo trudne, jeżeli koło tego dymu tańczymy wszyscy jak wariaci koło tego dymu i nie wiemy, o co chodzi. Wiemy, co jest prawdą, o co fałszem. Jesteśmy jeszcze podsycani tym gniewem, niestety. Te obrazy, które pan maluje, są taką stopklatką, takim zatrzymanym obrazem tej rzeczywistości, pana codziennej rzeczywistości, ale bardzo żywym, prawie fotograficznym. Nie w sensie realizmu, tylko w sensie uchwycenia takiego drgania, jakiegoś ruchu. Tak jakbym patrzył na rzeczywistość z przymkniętymi powiekami, widzę bardziej tę prawdę tej rzeczywistości. Jak pan to w sobie integruje? To złapanie tej chwili, którą pan gdzieś zobaczył, z tym, żeby to potem przez bardzo długi czas nanieść na płótno. Najważniejsze tutaj są emocje i zawsze, jeżeli nawet coś pamiętamy, czy coś wspominamy, to wszystko się opiera na emocjach i emocje tutaj grają największą rolę. Tak. I tak naprawdę obraz ma zapisany w emocjach, a to, czym się posiłkuje, ten cały nasz realny wygląd, cała ta rzeczywistość zostaje przesiana przez sito i zostają emocje, chociaż to jest niby realistyczne i malarstwo figuratywne, ale myślę, że te emocje są najważniejsze tutaj, mimo tego złudzenia rzeczywistości. Staram się zawsze emocjami działać. Na początku oczywiście, jeśli chodzi o te technologiczne sprawy, to zawsze nagrywam filmy i potem z tych filmów korzystam. Czyli kamera wideo jest pana notatnikiem. Tak, to jest mój notatnik, ale ostatecznie obraz nie wygląda tak jak na filmie albo tak jak na zdjęciu, ponieważ emocje. To nie jest ostatnie słowo na tym obrazie i pod nie zawsze kończę obraz na przykład. I zmieniam, jeżeli coś nie pasuje, coś przeszkadza w tych emocjach, to po prostu to usuwam z obrazu i zostaje czysta farba czy ekspresja. Używam tych wszystkich narzędzi, żeby dojść do tego emocjonalnego, do dźwięku tego obrazu. To jest bardzo zagmatwane, ale tak to mniej więcej wygląda w uproszczeniu. Ciekawe jest dla mnie to, że to nie są optymistyczne obrazy. Chyba nawet nie można za bardzo tego tak oceniać, w sensie jakie one są, czy one są optymistyczne, czy pesymistyczne. Na pewno są egzystencjalne. Wyczuwam w tym też taką chłopską mądrość, to znaczy widać, że ta rzeczywistość jest ciężka, że być może nawet nie ma perspektyw, ale nie widać w tym depresji, widać w tym jakiś rodzaj człowieka na ogół, który radzi sobie z tym, albo jest w tym, akceptuje to, że ta rzeczywistość jest taka, ona jest ciężka, ona jest dużym wyzwaniem. Czasem w niektórych obrazach nie widać możliwości, jakby sobie można z tym poradzić, z tym ogromem emocji, które wywołują pewne pożary, które on opisuje, zadymione. Ale gdzieś jakoś jest to zawsze pozytywne w tym, że to jest taki archetyp bohatera, takiego, jakiego chcemy zobaczyć. Bohatera zmagającego się z rzeczywistością, z przeciwnościami losu, ale bohatera, który nie odpuszcza. Czy to jest pana doświadczenie takie, że pan mimo wszystko nie odpuszcza i wierzy w to, że będzie dobrze, że można postawić kolejny krok w tej całej naszej rzeczywistości? Myślę, że tak właśnie jest. Ale to też nie chodzi tylko o mnie, tylko o tych ludzi, których też maluję i o to całe środowisko, bo to i w malarstwie, i we wszystkim, i ci ludzie, których portretuję, wszyscy musimy mieć nadzieję, że będzie lepiej, że będzie dobrze, bo jakby nie to, to te obrazy by były jedną wielką, ciemną pustką albo plamą i depresją. Ale mimo wszystko, mimo tego, że te obrazy są ciemne, nieraz ogniste, nieraz przytłaczające, myślę, że nasza rzeczywistość jest tutaj pełna radości czasami i pewnego rodzaju miłości i do siebie, i do miejsca. Myślę, że ta miłość właśnie do miejsca i do siebie nawzajem. To słowo oczywiście jest teraz bardzo spłycone, ale tak to jest, że po prostu dzięki temu żyjemy tutaj, dzięki temu, dzięki nam, dzięki naszej relacji jakoś dajemy radę. I myślę, że tak jest w całym kraju, ale to też jest piękne tak naprawdę, to zmaganie się ze swoim cierpieniem czy ze swoim krzyżem. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby była ta nadzieja i żeby mimo tego wszystkiego, jak jest czasami ciemno i gorąco, czy tam zimno, bo to myślę, że trzeba iść do przodu, trzeba wierzyć w dobro i w to, co jest, w prawdę, która jest najważniejsza. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Państwo Trójki i my kontynuujemy rozmowę z Karolem Palczakiem, malarzem, o trudnej rzeczywistości, z którą jednak mimo wszystko chcemy sobie radzić, o nadziei, jaką daje twórczość. Powiedzmy coś o przyszłości. Po pierwsze powiedzmy, gdzie można pana śledzić, pana twórczość. Karol Palczak www.wiktotal.com, to na pewno jest pana strona. Jeszcze nie dałem nowych obrazów, ale niedługo będą prawdopodobnie. Aktualizacja, tak? Tak, niedługo będą nowe obrazy, proszę. Tam są starsze prace z tamtego roku, niedługo to uzupełnię. Jeszcze na Instagramie i wystawy. Teraz ostatnio miałem właśnie 3 wystawy skończyły. Ostatnio miałem w Galerii Akademii Sztuk Pięknej, ale już niestety skończyła, ale w przyszłym roku prawdopodobnie będę miał w Warszawie. Także zobaczymy. Codziennie jeden pożar. Jak pan patrzy w tą przyszłość, w którą nie bardzo da się wejrzeć ze względu na ten dym i mgłę, ale jaki ma pan obraz przyszłości, również w kontekście swojej działalności jako malarz? W kontekście swojej działalności po prostu muszę dużo pracować, cały czas muszę malować. Nieważne, czy osiągnę jakiś jeszcze sukces większy, czy nie. Najważniejsze są dla mnie obrazy teraz i to, że chciałbym namalować arcydzieło po prostu. Kiedyś chciałbym namalować arcydzieło, coś pięknego, coś takiego, że mógłbym już po namalowaniu tego umrzeć. A co do przyszłości świata, to żyjemy z dnia na dzień tak naprawdę. Nie możemy nic oczekiwać od rzeczywistości. Myślę, że najlepiej jest nie oczekiwać za wiele od rzeczywistości dobrego. Po prostu żyję z dnia na dzień. Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze, ale nie oczekuję za dużo dobrego. Ostatecznie mogę się pozytywnie po prostu zaskoczyć, a nie rozczarować. Zawsze wychodzę z takiego założenia, że lepiej nie oczekiwać za dużo. Tak, pewnie jest tak, że trudno w ogóle w tej chwili się używa słów, bo to niby jest sprzeczne, że wierzę, że będzie dobrze, z drugiej strony nie oczekuję tego, ale to właśnie w pana obrazach jest ujęte to, czego się nie da nazwać słowami. To jest taki konglomerat różnych uczuć, które są jednocześnie pozytywne i negatywne, ale suma tego daje jakiś rodzaj balansu, który pozwala nam przeżyć kolejny dzień, kolejny pożar. Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Bardzo dobrze to odczytuję. Myślę, że o to właśnie chodzi, że jest nadzieja, jest miłość. Rzeczywistość jest jaka tak. jest, ale my... Nie uciekamy od niej, a jednocześnie patrzymy na nią w sposób jak najbardziej... To przyjmujemy. Przyjmujemy, tak. I stawiamy kolejny krok. Dokładnie tak jest. Sztuka wolności. Pan Karol Palczak był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za uchylenie rąbka tajemnicy tego, jak to u pana od kuchni wygląda, bo to, jak to wygląda od strony naszej widza, to właśnie możemy obejrzeć. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich i całą Krzywczę. Pozdrawiamy serdecznie. A państwa proszę o to, byście jeszcze pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami jeszcze felieton. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Po ulicach płyną już trosk, potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. Thank you. Trójka. Jag trodde ett hjem var ett litet sted med fyra vägger och en familj. Har prövd att leta och finna vägen själv, men när du går alene är det vanskligt att finna fram. Snöen smälter och världen i slag fjord, som när solen värmer över frossen jord. För när någon ser dig i storm och ger dig le, då vet du att det finns ett hjem som icke är ett sted. Hvor alle tanker bare flyr av sted. Og akkurat her husker jeg du sa, du må aldri glemme hvor du kommer fra. Det lett å miste, men du ga meg den følelsen av å komme hjem. Som når snøen zadanie, los albo może i problem, o którym mówi Karol Palczak, zna chyba każdy z nas. Nie znam bowiem w swoim otoczeniu osoby, która codziennie nie musi gasić pożarów. Z racji, że trzeba to robić codziennie, wygląda to na syzyfową pracę. Pracę, do której mimo wszelkich przeciwności można i trzeba się przyzwyczaić. Ale czy zaakceptować? O tym Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Nawet chyba nie zaakceptować. Tę pracę można polubić. A co mi tam? Te gaszenie pożarów można nawet pokochać. Ale jest to kwestia bardzo indywidualna. Bo co jak co, to szybkie rozwiązywanie problemów to jednak działanie w stresie. A takich umiejętności przecież nie ma każdy z nas. W innym wypadku rekrutujący na swych ogłoszeniach nigdy nie pisaliby o tym, że poszukują kogoś potrafiącego pracować pod presją. Gaszenia pożarów na szczęście można się nauczyć, nawet jeśli nie ma się wrodzonych umiejętności. To rozwiązywanie szybko problemów jest bowiem jak każda inna dziedzina naszego życia, na przykład malowanie, księgowanie czy gotowanie. Trzeba tylko dobrze planować, przewidywać i reagować. Brzmi dość prosto, a zyski z posiadania takiego zbioru umiejętności są ogromne. Od łatwiejszego, spokojniejszego życia po lepsze zarobki. Nie dziwi więc fakt, że każdy chce potrafić gasić pożary. To na szczęście da się osiągnąć. Wystarczy nam to do zarządzania swoim życiem, zespołem kolegów czy nawet całą firmą. Niestety będzie to jednak za mało do osiągnięcia w gaszeniu pożarów szczytu. Aby ten osiągnąć, trzeba mieć bowiem w sobie szczerą chęć do czynienia tego. Niektórzy nazywają to talentem, inni życiowym przeznaczeniem. Nie skupiając się na nomenklaturze, zależy to w skrócie od tego, czy de facto za rozwiązywanie non-stop problemów moglibyśmy nie otrzymywać żadnych korzyści materialnych. Jedyną naszą nagrodą byłoby samo spełnienie. Jeśli jesteśmy gotowi na to się zgodzić, możemy w tej dziedzinie osiągnąć wszystko. Tak, dziedzinie, bo czym to gaszenie pożarów różni się od innych zajęć? Niczym. Malować przecież też może każdy z nas. Ba, każdy z nas to robi. Na przykład dla relaksu marzymy szlaczki na kartce. Oczywiście tylko wybrani zostają w malarstwie sławni. Ci, którzy mają talent, dar. W rozwiązywaniu problemów jest tak samo i nie ma co się z tego powodu zamartwiać. Nawet trzeba się cieszyć, bo to oznacza, że w kryzysowej sytuacji, bardzo trudnej dla nas, będącej dla nas wręcz granicą, najprawdopodobniej jest ktoś, kto potrafi rozwiązać ją lepiej niż my. Co więcej, mimo tego, że dana kwestia nas nie uszczęśliwia, przekazując ją komuś na jego barki, jeszcze sprawimy mu przyjemność. Trzeba z tej wymiany korzystać, bo chyba w końcu na tym polega spójność i samowystarczalność świata. Pewnie śpię na płatkach róż, dom z bajki mam. Luksusem mój opływa świat, a bodyguard jak anioł stróż na widok mój usuwa w pląsach pył spod stóp. Napisali tak w gazetach, no to co tu kryć? Napisali więc tak pewnie musi być. Dziś niż o mnie to kobieta urodzona w czapku, by móc na jawie co dzień spełniać swoje sny. Myślisz, że mnie znasz, a znasz tylko z ekranu twarz. Lecz za tym zimnym szkłem kruchy człowiek jest jak każdy z was. Że życie swe, a czy do głowy przyszło komuś, żeby móc tak żyć? Przypudrować trzeba nieraz własny łzy. Parę krótkich chwil dla domu, by na miłość mieć jeszcze szansa, zanim w pył obróci się. Tylko z ekranu